मंत्र पाठ। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। प्रथम वृत्ति की 370वीं कक्षा, छठे अध्याय के पहले पाद में 99वें सूत्र तक हो गया है। पूछना है कुछ है? अच्छा जी, वासुत्याक्षले में जो उपलकारियति उपालकारियति, तो यहाँ क्यच प्रत्यय उपमानादाचार्य से करेंगे? क्यों उससे सुपात्मना क्यच से क्यों नहीं हो पा रहा है? मतलब रकार को कामना करेंगे। चलो हम दूसरा ही ले लेते हैं, तो लिकार को कामना नहीं करेंगे तो लिकार के समान कुछ करेंगे? वो प्रश्न तो वहां भी आएगा कि लिकार के समान किसी दूसरे वर्ण को बोल रहा है। तो कुछ भी ले सकते हैं, मात्र केवल ये दिखाना है कि ऐसे यदि कोई शब्द आते हैं तो वहां पर विकल्प करके वृद्धि होगी, बस इतना ही दिखाना मात्र है और कुछ नहीं है। अच्छा जी, उपमानादाचार्य में भी उदाहरण गर्दभम इवाचरति अश्वम गर्दभम, वो तो ठीक है, वो तो ठीक है कि गर्दभ अश्व जो है गर्दभ के समान आचरण कर रहा है। जैसे गर्दभ देखा होगा कि मिट्टी में लौटता है ना, उल्टा होकर के पीठ के बल पे खूब इधर उधर को आसन करता है। तो ऐसे ही मान लो अश्व भी करने लगा, जबकि अश्व के नेचर में ऐसा नहीं है, फिर भी कर रहा है वो, तो लगेगा कि हाँ ये गर्दभ के समान आचरण कर रहा है। और मनुष्य में भी घटा सकते हैं, भाई मनुष्य भी अधिक मूर्खतावश इस प्रकार के कार्य कर रहा है यदि, तो वो भी, और मनुष्य को तो वैसे भी कहते हैं कैसा गधा व्यक्ति है ये बिल्कुल। तो ऐसे जो उदाहरण आएंगे वहां पर ये प्रयोग आते हैं। तो ऐसे ही लिकार में है, तो लिकार में हमें कोई अधिक शब्दार्थ पर नहीं जानना है, बस इतना ही देखना है कि लिरी आगे आएगा तो इस तरह से विकल्प करके वृद्धि हो जाएगी। वृद्धि का ही था ये सूत्र विकल्प का, और दूसरे पक्ष में गुण हो जाएगा। लिरी और री दो को दिखाना है, बस इतना ही मात्र है। अब लिरी और कहीं कोई किसी शब्द के पहले ला सकते हैं हम? कल्पना करके देखो, विचार करो, लिरी शब्द कोश में देखना लिरी से कितने शब्द आते हैं, तो लिरी से शब्द क्या बनेगा? तो लिरिकार ही मिलता है, तो उसी के उदाहरण फिर दिए जाएंगे। और लिरी किससे पहले लाएंगे हम? कोई मिलेगा ही नहीं शब्द ऐसा, लिरी से प्रारंभ होने वाला कोई शब्द कहाँ है? कुछ भी नहीं है, और उदाहरण दिखाना है तो इसलिए लिया गया है। चलो तो आगे हाँ, तो वर्ण तो है, वर्ण तो है रिलिरिक में, रिलिरी वर्ण आ रहा है तो वर्णात्कार तो लग ही जाएगा, बस यही मिलता है लिरिकार। और री से तो बहुत सारे शब्द मिल जाएंगे बने हुए। तो प्रथम यो पूर्व सवर्ण से जो पूर्व सवर्ण दीर्घ प्रारंभ हुआ था, उसी पूर्व सवर्ण को फिर तस्मात् छसुनः पुंसी इस सूत्र में तस्मात् शब्द से ग्रहण किया गया। और आगे जो सूत्र आ रहा है ये इसका अपवाद है, प्रथम यो पूर्व सवर्ण का। तस्मात् छसुनः पुंसी अपवाद नहीं था, वो तो उसका किया हुआ पूर्व सवर्ण दीर्घ ले करके एक और कार्य उसने जोड़ दिया था, लेकिन ये तो साक्षात निषेध कर रहा है उसका। तो न अव्यपदम आत पंचम ये कुछ नान्तम इची सप्तम ये कुछ नान्तम। यहां फिर आत ग्रहण किया गया है, जैसे कि पीछे आदगुण हमें था तो ये भी तपर नहीं है, सभी अकार ग्रहण हो जाएंगे। तो अवर्णात, अब अकारात नहीं बोलेंगे, अवर्णात इची परतः पूर्व प्रयोग स्थाने पूर्व स्वर्ण दीर्घो न भवती। अब यहां पर क्या प्रथम यो की अनुवृत्ति लाई जाए या नहीं, आवश्यकता ही नहीं है। ये निषेध जिसका कर रहा है वो जहां कर रहा है वहां निषेध कर रहा है, ये सीधी सी बात है। तो इसको नहीं कहना है कि प्रथम और द्वितीय में ही देखो मेरे लिए, मैं वहीं निषेध करूंगा। अरे तू कर ही वहीं सकता है निषेध, क्योंकि प्राप्त ही वहीं हो रहा है दीर्घ, और कहीं प्राप्ति नहीं हो रहा है। जहां प्राप्ति वहां निषेध, तो इसलिए वही क्षेत्र मिलेगा इसको प्रथमा और द्वितीय का। तो इस तरह से वृक्ष और प्लक्ष ये तो दोनों हो गए आकारांत, खटवा और कुंडा ये ले लिए इन्होंने आकारांत, दोनों प्रकार के दिखा दिए अवर्ण से उत्तर। अब ऐसे अनंत प्रकार के शब्द मिल जाएंगे। अब रही बात कि इच हम कहां देखेंगे, तो औ दोनों विभक्तियों के द्विवचन औ ये आ गए, और कुछ नहीं, बस यही मिलेंगे। यानी प्रथमा द्वितीय के छह प्रत्ययों में केवल द्विवचन वाले जो औ हैं दोनों, यहां इसने निषेध कर दिया। अब वृक्ष उपलक्ष जो अकारांत शब्द हैं, वहां तो औ आगे होता ही है और इधर अकार है, तो जब इसने निषेध कर दिया पूर्व सवर्ण दीर्घ का तो वृद्धि तो हो ही जानी है। लेकिन खटवा और कुंडा में स्थिति दूसरी है, वहां जब औ प्रत्यय लाएंगे तो आबंत होने से औंग आपह, वहां औ को शी आदेश हो जाएगा। अब शी आदेश होने के बाद अब जब इसने पूर्व सवर्ण दीर्घ का निषेध कर दिया है तो वहां गुण हो जाएगा, फिर वहां वृद्धि नहीं होनी, वहां गुण हो जाएगा। तो खटवे और कुंडे, नहीं तो क्या बनता प्रथम व पूर्व सवर्ण से, खटवा ही रहता, खटवा और कुंडा, और यहां क्या बनता वृक्षाप्लक्षा इस तरह के बनते शब्द। अच्छा जी, इच जो प्रत्याहार है वो इकार से क्यों लिए जब औ की आते हैं? प्रश्न तो ठीक है भाई क्योंकि जब औ ही लेना है तो क्या कहते फिर, औ में ही सप्तमी लाते तपर करके क्या बोलते, औति है ना, क्योंकि एक ही वर्ण तो लेना है तो औति इतना बोलते। तो औति में मात्राएं गिन लो कितनी है दो और ढाई और एक, साढ़े तीन। इची में कितनी है, कितनी है, ढाई ढाई, तो दो पुत्रोत्सव मन गए देखो और दूसरा लाभ ये जो अभी विचार हुआ, बुद्धि का प्रयोग हुआ, तो छात्रों की बुद्धि भी थोड़ी प्रखर होती है ना विचार करते करते, तो दो लाभ हो गए पाणिनि को पुत्रोत्सव भी मना लिए, छात्रों की बुद्धि भी तेज कर दी उन्होंने, कैसे मंथन करो अपनी बुद्धि का प्रयोग करो, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। वो तो अर्थ करते समय जब करेंगे तो मिलेगा ही वही, तो कोई समस्या ही नहीं है। समस्या वहां होती है जहां अतिव्याप्ति होने लगती है, यहां तो अतिव्याप्ति है ही नहीं। अब अगला सूत्र है, उसमें थोड़ा सा और जोड़ दिया गया। इसने तो लिए थे केवल अवर्णांत, उसने कहा दीर्घात जसी च, दीर्घात पंचम ये कुछनांतम, जसी सप्तम ये कुछनांतम च अव्यपदम। अब च कह करके यहां ऊपर से इची को भी साथ में लिया जा रहा है। अब दीर्घ जब यहां कहा गया तो दीर्घ तो आकार भी था, क्या उसको ग्रहण करेंगे आप? उसके ग्रहण की कोई आवश्यकता ही नहीं है, वो तो पूर्व सूत्र ने कर ही दिया। तो यहां दीर्घ से फिर क्या लेंगे भाई, आकार तो पीछे आ चुका है, तो ईकार उकार यही तो है, अब इनको यहां ले लेंगे। या कहीं रीकार मिल जाता है, दीर्घ रीकार कहीं मिल जाता है तो उसको भी ले सकते हैं। तो दीर्घ रीकार का उदाहरण नहीं दिया है क्योंकि नहीं उपलब्ध हो पाया होगा। तो सूत्र का अर्थ बन जाएगा दीर्घात जसी परतः इचीच परतः पूर्व पर स्थाने पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेशो न भवती। तो कुमारी शब्द से औ प्रत्यय जब लाएंगे तो ये सूत्र यदि निषेध न कर रहा होता तो जैसे हरे हरि हरयः, यहां भी ऐसी बनता द्विवचन में कुमारी कुमारी कुमारी, और जस में भी निषेध न करता सूत्र न होता तो कुमारी कुमारी कुमारी आफत हो जाती कुमारी की। अब अंतर आ गया, तो कुमारियौ यहां भी निषेध हो गया तो यण हो गया, कुमारिया में भी यण हो गया। ठीक ऐसे ही ब्रह्म बंधु में भी है, तो ब्रह्म बंधुऔ ब्रह्म बंधुः। तो ये बहुत व्यापक सूत्र हैं, ये अधिक प्रयोग में आने वाले सिद्धियों में अनिवार्य रूप से आने ही हैं। तो इस तरह से ये जो प्रथम योग पूर्व सवर्ण का जो विषय है ये इन चार सूत्रों में जाकर के पूरा होता है। आगे पांचवा भी ले सकते हैं लेकिन वो छंद के लिए है। तो आगे दिया वा छंदसी, वा व्यपदम छंदसी सप्तम्ये कुशनांतम। ये कह रहा है कि छंदसी विषय दीर्घाद जसी इचीच परतः पूर्व पर स्थाने पूर्व सवर्ण दीर्घो वा भवति। अब यहां पर कुछ स्थल ऐसे हैं, कुछ शब्द जहां पर कि पूर्व सवर्ण दीर्घ का निषेध न होकर के पूर्व सवर्ण दीर्घ उपलब्ध हो रहा है और नहीं भी होता, मतलब निषेध भी हो जाता है, दोनों प्रकार के उदाहरण मिलते हैं। जैसे मारुति शब्द है नीबंत, तो मारुति का जब रूप चलाया तो जस पर रहते मारुति ही, यानी कि मारुत्यह जैसे कुमारियह बनाया था ऐसे नहीं दिख रहा है, तो क्या दिखाई दे रहा है पूर्व सवर्ण दीर्घ, और जस के सकार गुरुत्व विसर्ग होकर के मारुतीश चतस्रह बाद में श्चुत्व हो गया है। ऐसे ही पिंडी शब्द में भी ये जस के उदाहरण है, शस के नहीं लेना है। और जब नहीं करेंगे अर्थात पूर्व सवर्ण दीर्घ का निषेध ये सूत्र जो है विकल्प कर रहा है, तो दूसरे पक्ष में जब ये पूर्व सवर्ण दीर्घ नहीं होगा तो मारुत्यश चतस्रह अथवा पिंड्यः। तो ये तो हो गया जस का। अब आया इच, तो इच में औ ही लाएंगे, तो औ में उदाहरण दिए इन्होंने वाराही और उपानही। तो वाराही उपानही में हम प्रथमा का भी ले सकते हैं, द्वितीय का भी ले सकते हैं, दोनों में औ प्रत्यय आया, तो जिस पक्ष में पूर्व सवर्ण दीर्घ हो गया तो वाराही उपानही, नहीं हुआ तो यणादेश होकर के वाराहियौ उपानहियौ। अब यहां पर प्रथमा और द्वितीय में छह प्रत्यय हैं, छह प्रत्ययों में हमने अब तक जो व्यवस्था की है इन पांचों सूत्रों के द्वारा, वो या तो हमने प्रथमा और द्वितीय के द्विवचन लिए हैं अथवा बहुवचन लिए हैं। सु का तो कोई प्रसंग ही नहीं आता है क्योंकि उसमें अच नहीं है, तो पांच प्रत्ययों में ही तो ये सारी बातें घटेंगी, तो एक रह गया था अम। तो अम के उदाहरण पीछे क्यों नहीं दिए थे अब तक, आने चाहिए थे। कहां पर कहां आने चाहिए थे, पीछे के पांचों सूत्रों में किस सूत्र से अम परे रहते पूर्व सवर्ण दीर्घ प्राप्त हो रहा था या निषेध हो रहा था, दोनों में से क्या हो रहा था? यहाँ क्या होना चाहिए था? निषेध वाले सूत्रों में देखते हैं हम तो इच ले रहा है, वो ये इच और जस ले रहा है, तो अम तो आया नहीं, तो प्रथम वो पूर्व सवर्ण से पूर्व सवर्ण दीर्घ की प्राप्ति थी, तो इस तरह से ये अमी पूर्व बना उसका अपवाद। अब ये सारे देखें तो कुल मिलाकर के फिर प्रथम वो पूर्व सवर्णों को क्या मिलेगा? एक तो दीर्घ और अवर्णांत, इनके अतिरिक्त जो अन्य शब्द हैं, हैं? तो वहां पर तो औ मिल जाएगा उसको, और जस और शस मिलेंगे, क्योंकि अम जो है ये सर्वापवाद है, ये अमी पूर्वः, ये नहीं होने देगा। तो अमी सप्तम में क्वचनान्तम पूर्वः प्रथमी क्वचनान्तम अमी परतः, और यहां पर किससे उत्तर, तो जैसे पीछे दीर्घात अथवा नादिची में आत, लेकिन यहां ऐसा नहीं है, तो यहां अकह सवर्ण दीर्घ से अकह को लाते हैं, और वो अकह वहां भी है प्रथम एवं पूर्व सवर्ण, क्योंकि जहां प्राप्ति वहां निषेध, अक से उत्तर प्राप्ति हो रही है, अक से उत्तर ही निषेध कर रहा है ये, तो अकह अमी परतः पूर्व पर स्थाने पूर्व रूपम एकादेशो भवती। तो इस तरह से ये पूर्व सवर्ण दीर्घ को रोक करके पूर्व रूप एकादेश कर रहा है, रोक करके किस लिए कहा मैंने, क्योंकि ये अपवाद है उसका, वो दीर्घ की प्राप्ति करता है, ये पूर्व रूप करता है, ये पूर्व शब्द यहां दे दिया है, और रूप कहां से लाएंगे, एंगी पर रूपम, वहां से रूपम आ जाता है। तो वृक्षम पलक्षम अग्निम वायुम जितने भी शब्द हैं ये सर्वत्र लगता है, अब ये पूर्वह की अनुवृत्ति आगे के सूत्र में भी जाएगी, और रूपम भी पीछे से आ रहा है, तो अगला सूत्र भी बहुत प्रसिद्ध है संप्रसारणाच्य, सब पढ़े हुए सूत्र हैं ये, केवल एक बार व्यापक दृष्टि से देखना है इनको, कोई बात छिपी हुई न रह जाए इनमें। तो संप्रसारणात् पंचमे क्वचनान्तम च व्यपदम, संप्रसारण संज्ञा दोनों प्रकार से लेंगे उसको, कहीं हो चुका है, वैसे तो यहां यही वही आएगा जहां संप्रसारण हो चुका है, यहां करना ये उसकी संज्ञा नहीं है, ये यहां किया नहीं जा रहा, यहां कोई विधि सूत्र वैसा नहीं है ये संप्रसारण करने वाला, यहां तो संप्रसारण पहले से कर चुके होंगे तब ये सूत्र लगेगा। यहीं पररूपम से पररूपम लाएंगे तो फिर सहवा निवृत्ति ही सहवा प्रवृत्ति ही, ये नियम वहां नहीं लगेगा। अच्छा, तुम सह लेकर के और पूर्व पर शब्द भी ले आओगे, इधर ये पूर्व भी पढ़ दिया है, अब क्या करोगे? कई जगह दिक्कत आती है, तो फिर आगे के सूत्र के लिए नहीं, तो जहां जहां दिक्कत आती है वहां तो समाधान वहां दे दिए गए हैं सारे, लेकिन यहां तुम्हारी दिक्कत ये आ रही है कि तुम पूर्व शब्द को भी पर शब्द को भी लाना चाह रहे हो, और सूत्र में कह दिया है पाणिनि ने पूर्व, अब इतना तो उसको नहीं लेना, उसको लेना नहीं चाहता हूँ, यहाँ एक नया शब्द रूप ऐसा पड़े, नहीं रूप नहीं भी पड़ा तो पाणिनि को इतना तो पता ही है कि हमारे छात्र इतने बुद्धिमान तो है कि पीछे से पर ला करके और साथ में रूपम भी लाएंगे पर भी लाएंगे, इधर फिर पूर्व और पर में रगड़ा रगड़ी करेंगे, ऐसा तो नहीं करेंगे छात्र, उनको पता है। तो ऐसे स्थलों पर कोई समस्या नहीं है, जब पूर्व कह दिया है तो पाणिनि संकेत दे रहे हैं रूप ऊपर से ले लो लेकिन पर मत लाना। तो एक योग निर्देशा नाम सहवा प्रवृत्ति ही सहवा निवृत्ति, जितनी परिभाषाएं होती है ध्यान रखो हमेशा, ये कोई ऐसी परिभाषाएं नहीं है जो सर्वत्र लगती है, जहां आवश्यकता होती है वहां लगती है, और फिर हमने इनको परिभाषा कहा है, तो परिभाषा का अर्थ यही होता है कि जहां व्यवस्था थोड़ी बिगड़ रही है वहां निर्णय करने के लिए, कहीं झगड़ा हो जाए कुछ भी हो जाए वहां निर्णय करने के लिए होती हैं। तो यहां झगड़ा हम क्यों उत्पन्न करें व्यर्थ में ही, जबकि पाणिनि ने पूर्व शब्द बोल दिया है, कि आ बैल मुझे मार, पहले झगड़ा उत्पन्न करें फिर परिभाषा को लेकर के आए। तो इसमें कोई समस्या नहीं है, ऐसे बहुत से सूत्र आएंगे और आ चुके भी हैं पीछे कि जहां पर एक योग निर्दिष्ट में से एक शब्द को ले लेते हैं। और कहीं स्पष्टता के लिए दोबारा बोल देते हैं, फिर वहां पर यह परिभाषा दिखाते हैं कि इसलिए दोबारा बोल दिया है कि नहीं तो दोनों आ रहे थे, वहां ऐसे बोलेंगे। तो संप्रसारणाथ पंचम एक स्नातम च्यवे पदम, संप्रसारणात् अची परतः इकोणची, जहां कुछ भी आगे न बताया जाए, जैसे पीछे अमी पूर्व बोल दिया, अमी सप्तमी है, क्योंकि यहां देखो कि जितने भी ये सूत्र अब तक आ रहे हैं हमारे एक पूर्व प्रयोग से लेकर के, वहां दो व्यक्तियां सर्वत्र दिखाई दे रही होंगी, पंचमी और सप्तमी, तभी तो पूर्व पर बोला जाएगा पूर्व पर के स्थान में। तो जहां सप्तमी नहीं है वहां ऊपर से अची चल रहा है, सर्वत्र आ रहा है, जहां कुछ भी नहीं कहा गया है वहां अची को लिया जाएगा। और पंचम्यंत भी कोई ना कोई रहेगा, जैसे यहां पर संप्रसारणात् इसमें पंचमी आ गई, पीछे अमी पूर्व में नहीं थी पंचमी, तो ऊपर से अकह आ गया पंचम्यंत। तो संप्रसारणात् अचि परतः पूर्व परयो स्थाने पूर्व रूपम एकादेशो भवति। अब यहां पर यज वप आदि जो धातुएं हैं जिनके संप्रसारण पीछे दिखाए गए हैं, तो उन सूत्रों के द्वारा संप्रसारण करके फिर वहां से ले लेंगे इसको। तो यज में निष्ठा प्रत्यय करके और कित के कारण से संप्रसारण हुआ यकार को। अब यकार को संप्रसारण हुआ तो स्थिति हमारे पास में क्या है, अब ई है और आगे अकार है या में अ है, तो उस अवस्था में अब यदि ये सूत्र न बनाए, विचार करके देखो तो क्या बनता, पहले उसकी कल्पना करो। ये सूत्र मान लो नहीं है, नई पथ्य में भेज दो इसको थोड़ी देर के लिए, तो क्या स्थिति बनेगी, अब फिर से जन होगा, ई ई है और आ है, तो इकोणची लगाएंगे है ना। अच्छा, इकोणची लगाएंगे तो ये वची सपी से जो संप्रसारण किया हमने, इसका क्या महत्व रह गया, इसलिए अब क्या बोलेंगे फिर कि संप्रसारण विधान सामर्थ्य से, यणादेश नहीं होगा, यही कहा जाएगा फिर, क्योंकि हम इधर संप्रसारण कर रहे हैं उधर यण करके फिर वही स्थिति आ गई, फिर संप्रसारण फिर वही स्थिति, ऐसा करते रहेंगे क्या, वो संप्रसारण करता रहेगा हम यण करते रहेंगे, तो यही होता रहेगा कि पहले तू मार मुझे फिर मैं तुझे मारूं फिर तू मार मुझे फिर मैं, वो देखा नहीं जब छोटे बच्चे लड़ते हैं ना आपस में, तो किसी ने एक थप्पड़ मारा पहले, अब दूसरे ने मारा वापस, अच्छा तूने फिर मारा मुझे, वो फिर लौट के मारेगा कि तूने क्यों मारा, किसने मारा, तो इसने मारा था मुझे पहले, ये क्रम कभी नहीं टूटने वाला फिर। तो वहां उत्तर आएगा कि संप्रसारण विधान सामर्थ्य से। अब क्या होगा कि ये विग्रहित का ही श्रवण होगा, तो कैसे बोलेंगे, ई अष्टम, इष्टम नहीं बोल पाएंगे, ई अष्टम, यण हो ही नहीं पाएगा, तो इसलिए सूत्र बनाया फिर कि ऐसे स्थलों पर पूर्व रूप हो जाएगा। तो इष्टम उपतम ग्रह धातु से गृहीतम, ये सारे आ गए। वाछंदसी वाला नियम यहां भी लगा देते हैं कि अगर वेद में ऐसे स्थल दिखाई दे रहे हैं कि जहां पर पूर्व रूप नहीं दिखाई दे रहा हो संप्रसारण में, तो वहां जैसे मैंने कहा था कि फिर विग्रहित का श्रवण प्राप्त होगा, लेकिन वेद में ऐसा नहीं है, वेद में वहां पर एक उदाहरण मिलता है, वहां यज्ञमान यज धातु से यक प्रत्यय आगे लाते हुए और शानच तो होना चाहिए था इज्यमान, तो इज्यमान न होकर के इनके पूर्व रूप नहीं किया, यकार को संप्रसारण किया, तो ई और अज अब इकोणची से फिर यण कर लिया तो यज्यमान ऐसा मिलता है। तो वाछंदसी की सहायता ली जाएगी फिर यहां इस सूत्र में अनवृत्ति लाते हुए कि वहां वेद में विकल्प करके पूर्व रूप हो जाता है। चलो अगला सूत्र देखते हैं, ये भी बहुत व्यापक सूत्र है, अनेकों बार अब तक हम लगा चुके होंगे इसको। तो एंगः पदांता दति, अब यहां जैसे मैंने कहा था अभी कि प्रत्येक सूत्र में पंचमी और सप्तमी यहां अनिवार्य हैं, तो इस सूत्र में दोनों ही दे रखी हैं, पंचमी भी है और सप्तमी भी है, तो पीछे से लाने की आवश्यकता नहीं है फिर। तो एंगः पंचमे क्वचनान्तम पदान्तात्, पंचमे क्वचनान्तम अति सप्तमे क्वचनान्तम। एंगः का यहां विशेषण दे दिया है कि कैसा एंग चाहिए, पदांत पद के अंत में आता हुआ होना चाहिए वो, यदि पदांत में नहीं होगा तो ये सूत्र नहीं लगेगा। जैसे बहुत से उदाहरणों में देखते हैं हम चयनम जयनम आदि उदाहरण बनते हैं, है? लवनम लवन, तो वहां गुण जब कर लेते हैं चे अन लो अन, तो क्या लगाएंगे इसको, अब नहीं लगेगा वहां। तो पदांतात एंगः अति परतः पूर्व परयोः स्थाने पूर्व रूपम एकादेशो भवति। ये जो शब्द है पूर्व रूप या पर रूप, हम जब एकादेश को पुल्लिंगम बोलते हैं एकादेशः, और विशेषण है ये पूर्व रूप या पर रूप, तो ये भी पुल्लिंगम होना चाहिए ना। लेकिन अर्थ में देखो सर्वत्र यही दिखाई देगा, पूर्व रूपम एकादेशः पर रूपम एकादेशः, कैसे बोले पूर्व रूप एकादेश ऐसे होगा ना फिर। लेकिन पूर्व रूप में समास क्या बनेगा, एंगी पररूपम सूत्र आया था वहां से ये प्रारंभ हुआ था प्रकरण रूप शब्द जोड़ना, वहां इन्होंने समास दिखाया भी नहीं था, पररूपम में समास तो होगा, दो शब्द हैं ये पर और रूप, तो जहां दो शब्द होते हैं या तीन होते हैं वहां समास दिखाना चाहिए ना, प्रथमावृत्ति चल रही है ये, तो समास इन्होंने नहीं दिखाया था वहां पर, लेकिन समास तो होगा, तो समास क्या करें यहां पर, पर रूप पूर्व बाद में जोड़ लेना, पर रूप जैसे है तो क्या समास किया जाएगा, हम ये कहें कि पर जैसा रूप है पर इव रूपम, तो ऐसे बनता नहीं है, वहां पर विग्रह ऐसे करते हैं, इस चंद्रमुख बोलते हैं ना, तो परस्य मुखम रूपम इव रूपम यस्य, बहुरी समास बनेगा फिर ये, और तत्पुरुष कर लें तो परस्य रूपम पर का रूप, ये भी चल जाएगा, परस्य रूपम पर रूपम, जैसा पर है उसका रूप, रूप माने उसकी जो आकृति है उसका जो स्वरूप है अपना, वैसा ही अर्थ में कोई अंतर नहीं आएगा। अब तत्पुरुष समास करेंगे हम, तत्पुरुष में नियम क्या होता है कि परवल लिंगम, अब रूप शब्द आता है नपुंसक लिंग में हम सदा, तो इसलिए पूर्व रूपम में नपुंसक लिंग रहता है, पूर्व रूपम एकादेशः या पर रूपम एकादेशः। तो इस तरह से पदांत एंग से उत्तर तपर किया गया है अति में, ह्रस्वकार पर रहते पूर्व रूप हो जाएगा, तो अग्ने अत्र अग्नेत्र वायु अत्र वायुत्र, कितने ही स्थानों में अनंत इसके उदाहरण बन जाएंगे, बहुत व्यापक सूत्र है ये। अब एक सूत्र और जोड़ा इसके साथ में, वो इसलिए जोड़ना पड़ रहा है क्योंकि इसने कहा था पदांतेंग से उत्तर, लेकिन अगला सूत्र तो पदांतेंग नहीं ले रहा है, अब ये अपदांत एंग को लेगा, क्यों, क्योंकि पद बनता है सुपरतिंग को मिला करके, और ये तो सुपरतिंग को आगे सुप को आगे रख रहा है ना, ngasi और ngas को तो आगे रख रहा है ये, तो इधर जो एंग आएगा वो अपदांत ही कहलाएगा, इसलिए अलग से बनाना पड़ रहा है ये सूत्र। तो अपदांतार्थ है ये सूत्र। तो एंगह उत्तरयो हो नसी नसो हो अति परता है, अति ऊपर से लिया जाएगा, इसलिए यहां षष्ठी दे दी गई है नसी नसो में। नहीं तो सूत्र में क्या होता है, पंचमी और सप्तमी दो आती हैं प्राय करके, तो षष्ठी यदि आ रही है तो वो किसी का विशेषण बनेगी। तो अत का विशेषण बना नसी और नस, यानी नसी नसो हो अति परता पूर्व पर स्थाने पूर्व रूप में एकादेशो भवती। आकार देखेंगे लेकिन वो नसी और नस में देखेंगे केवल। तो नसी और नस पर रहते जो शब्द ह्रस्व इकारांत या ह्रस्व उकारांत होते हैं उनकी घी संज्ञा होती है शेषो घ्य सखी, और घी संज्ञा होने के कारण से नसी और नस दोनों ही प्रत्यय ङित हैं, तो ङित प्रत्यय पर रहते गुण की प्राप्ति घेरङिति सूत्र से हो जाती है घी संज्ञा होने के कारण से। तो गुण होकर के अग्नि का बन जाता है, अग्ने वायु का बन जाएगा वायो। अब ये एंग आ गया, अपदांत होने से पूर्व सूत्र से प्राप्त नहीं था, इसने पूर्व रूप कर दिया, तो अग्ने है वायो हो। आगे रित उत दिए एक अलग विषय को ले रहा है, किसी अन्य सूत्र से इसका कोई भी संबंध नहीं है, प्राप्ति या प्राप्ति वाली वाली कोई बात नहीं है यहां पर। तो रित उत, रित पंचम में गुचनांतम, उत प्रथम गुचनांतम। अब पंचमी तो यहां आ गई रित, सप्तमी कहां से लाएंगे हम, ऊपर से आ रहा है, नसी नसो भी आ रहा है, अति भी आ रहा है। अब रित हमें री में तपर करके पंचमी दी है सूत्र में, तो रिकार लेंगे तो फिर रिकार ही लेते, अर्थ में तो बोल रहे हैं रिकारांत, तदंत विधि हो रही है ना। तो अकेला री का रूप मिलेगा भी नहीं, केवल री से उत्तर हम बोलेंगे, क्योंकि नसी और नस तो आगे बोल रहे हैं, नसी और नस को तो आगे ले रहे हैं, तो इसका अर्थ है अवश्य ही कोई प्रातिपदिक होना चाहिए जिसके जिसके आगे हम स्वाद्योत्पत्ति करेंगे। तो प्रातिपदिक अगर हम केवल री बोलेंगे तो री ही तो आएगा अकेला वर्ण फिर, लेकिन उदाहरण मिल रहे हैं ऐसे जो रिकारांतों के हैं, तो इसलिए यहां पर अध्याहार करके किसी अन्य शब्द को लाते हुए जैसे प्रातिपदिक की कल्पना कर लें या कुछ भी, इसलिए अंत लगा दिया है यहां। वैसे कोई यहां पर विशेषण आ नहीं रहा है, किसी प्रकार का बन नहीं रहा है किसी का रितह शब्द यहां सूत्र में, लेकिन अध्याहार करके प्रातिपदिक का यहां रिकारांत ऐसे कह सकते हैं। तो रिकारांताद उत्तरयो हो नसी नसो हो अति परतः पूर्व परयो स्थाने उकार एक आदेशो भवति। अब यहां जो आदेश किया जा रहा है ये दोनों के स्थान में उकार मात्र होगा, क्योंकि अगला सूत्र थोड़ा भिन्न है, वो केवल एक को करेगा, ये दोनों को करता है पूर्व और पर। जैसे पितृहोत्री शब्द में जब नसी और नस लाएंगे तो पितृहोत्री का रिकार और नसी और नस का अकार, इन दोनों को हटा करके उकार लेना है। अब दोनों को हटा करके उकार लेंगे तो रपर कैसे होगा, क्योंकि रपर करने के लिए री के स्थान में कुछ आना चाहिए था, लेकिन यहां तो दो के स्थान में आ रहा है, तो दो के स्थान में आने पर भी तो री आ गया ना, उसमें री तो फिर भी आ गया, इसलिए रपर हो गया। तो ऊ को रपर होकर के उर, तो पित्री में से रिकार को हटा दो तो रह गया पित, और री और अकार दोनों को मिलाकर के हो गया उर, तो पितुर, और नसी और नस का बच गया सकार केवल पितुर्स, पितुर्स। एक मुस्लिम लोगों में होता है ना एक पर्व, बताया था मैंने एक बार और भी, क्या बोलते हैं उसको, उर्स, उर्स होता है उर्स। तो ऐसे यहां पर है पितुर्स होतुर्स। अब रेफ के आगे सकार आ रहा है तो तैयार बैठा है, देखो सूत्र आठवें अध्याय में रात सस्य, वो छोड़ेगा ही नहीं, उसने सकार को हटा दिया। अब रेफ को विसर्जनी होकर के पितुः पोतुः। तो हमने जो ये प्रकरण प्रारंभ किया था यहां से एकह पूर्व परयो से, जिसको कहा था हमने कि अगर पूर्ण रूप से घटाएं तो संधि का पूरा अर्थ यहां घटता है, दो दो वर्णों को हटा करके उनको मिलाना कहें या हटाना कहें, बात एक ही है कि एक वर्ण है पितुर्ष में राक्षस्य न लगाए और ससजुषो रू से रू करके उसका रेफ जाएगा, फिर रोरी से एक रेफ चला जाएगा। नहीं तो तुमने कहा कि ऐसा कर लें वैसा कर लें, ये क्या सोच करके बोल रहे हो? सूत्रों अष्टाध्यायी नहीं है तुम्हारे पास में, नहीं है इसलिए भाई, सूत्र है तो तुम न लगा करके कैसे बोलोगे कि इसको न लगा करके ऐसा कर लें? ऐसा तो नहीं होगा ना, सूत्र तो पहले आ जाएगा और सूत्र तो इतने उदार होते हैं वो तो, ये तो यहां तक है कि जहां उनकी आवश्यकता नहीं है वहां भी लग जाते हैं। कभी कभी होता है ना कि वाक्य आता है पर्जन्यवत सूत्राणी भवंती, बादल बरस रहे हैं तो क्या समुद्र में भी आवश्यकता है उनकी? भाई सूखे में बरसें चलो बात समझ में आती है कि जहां आवश्यकता है पानी की वहां बरसें, लेकिन जहां नहीं आवश्यकता है वहां भी बरस रहे हैं, तो सूत्र तो इतने व्यापक होते हैं। तो राजसस्य सूत्र क्यों नहीं लगाएंगे हम? हम अन्य कल्पनाएं क्यों करें? जब सूत्र है पास में तो पहले उसको लगाएंगे, ठीक है ना? सूत्र है तो उसको लगाना ही होगा, नहीं होता तब समस्याएं आती कि अब क्या करेंगे, अब यहां सकार को रुत्व इत्यादि करें क्या करें? तो वहां पर संयुगांत सलोपा भी तो है, फिर वो का वो भी नहीं छोड़ेगा। तो इसके अन्य प्रयोजन भी होते हैं कि रात सस्य यहां क्यों लगाया गया, ये आगे विचार करेंगे इन सब बातों पर। तो मैं जो कह रहा था कि एकह पूर्व परयो से हमने जो प्रकरण प्रारंभ किया था, जिसको हमने कहा था कि ये वास्तविक पूरा अर्थ घट रहा है इसमें संधि शब्द का, दो दो वर्णों को मिलाकर के ये कर रहे हैं, वो यहां पर आकर के समाप्त हो जाता है, ठीक है ना? अब जो सूत्र आगे आ रहे हैं दो तीन, ये कैसे हैं? ये एक के स्थान में करते हैं, अब दो के स्थान में नहीं। तो एक के स्थान में करते हैं तो ये मेल या संधि का जो अर्थ होता है जोड़ना, ये हुआ क्या? कुछ नहीं, एक के स्थान पर उसको हटाया दूसरा ले आए, इसमें जोड़ किसका हुआ? कुछ नहीं जोड़ा, कुछ भी नहीं, गांठ लगाई नहीं है बिल्कुल भी, दो टुकड़े नहीं है, दो वर्ण नहीं है जिनमें से जिनको हम एक कर रहे हैं, लेकिन फिर भी संधि शब्द एक औपचारिक रूप से उसका व्यवहार चलता रहता है, जो कि आठवें अध्याय के सूत्र में भी हम बोलते हैं संधि प्रकरण, संधि विषय में आए हुए हैं सूत्र वो सारे आठवें अध्याय के भी, तो उसी का फिर आगे सूत्र है, यानी कि पूर्व प्रयोग का अधिकार यहां आकर के समाप्त हो गया, और समाप्ति का द्योतक शब्द सूत्र में आ रहा है परस्य। अब कह सकते हो तुम कि एक योग निर्दिष्टा नाम सहवा प्रवृत्ति ही सहवा निवृत्ति ही, नहीं तो क्या करते पाणिनि कि जैसे पीछे पर रूपम में से रूपम को ले, रूपम को ले लिया था, तो पूर्व परयोः में से पर को ले लेते, फिर क्यों कहा सूत्र में ख्यात्यात परस्य, बस क्या बोलते ख्यात्यात? लेकिन यहां पता था पाणिनि को कि छात्र एक पूर्व परयोः की अनुवृत्ति लाते लाते लाते लाते इतने अभ्यस्त हो चुके हैं कि जब तक इनकी तंद्रा तोड़ी नहीं जाएगी ये अनवृत्ति लाते ही रहेंगे, क्योंकि बहुत देर हो गई ना लाते लाते, तो अभ्यास पड़ जाता है फिर। तो तुरंत उन्होंने सावधान किया कि अब सावधान हो जाओ, पूर्व प्रयोग को हटा रहा हूं मैं अब परस्य कह करके, तो परस्य बोल दिया। अब केवल एक के स्थान में होना है ये आदेश, तो ख्यात्यात परस्य, ख्यात्यात पंचमे क्वचनान्तम परस्य षष्ठी क्वचनान्तम। अब यहां जो इन्होंने ख्य और त्य जो लिए हैं ये यण करके लिए हैं सूत्र में, इनके जो खी और ती अंत वाले शब्द हैं सखी पति आदि, तो यहां जब यण आदेश हो जाता है उसके बाद ये सूत्र लगता है। तो ख्य त्य इत्यताभ्याम परस्य ngasi ngasoh atah sthane। अब ये जो पीछे से अति आ रहा था सप्तम्यंत, अब ये बदल जाएगा षष्ठी में अर्थ के निर्देश के अनुसार, इसको बोलते हैं अभिव्यक्ति में अर्थानुसार परिवर्तन, कहीं कहीं करना पड़ता है, हमें अर्थ करने के लिए विभक्ति में परिवर्तन करना होता है। और ये नियम तो वेदों में भी लागू होता है, जब आहुति देते हैं ना, तो आहुति देते हैं, स्वाहा शब्द बोलते हैं, तो स्वाहा के साथ में व्यक्ति कौन सी होती है? चतुर्थी। तो वहां पर जो अन्य शब्द हैं जिनको आहुति दी जा रही है, वहां पर भी तो व्यक्ति का परिवर्तन करते हैं, चतुर्थी लाते हैं, जैसे अग्नये वायवे इस तरह से बोलेंगे जब उस मंत्र से आहुति दी जाएगी तब। ऐसे ही यहां पर भी अर्थानुसार परिवर्तन, अति को षष्ठी में बदल दिया, क्योंकि आदेश आ रहा है यहां पर ऊपर से उत उकार आदेश, और आदेश के साथ में षष्ठी होती है। तो इस तरह से सखी और पति शब्द के आगे जब मसी और नस लाएंगे, तो यहां पर यदि यह सूत्र न होता, ठीक है ना, तो सखी और पति, तो पहले तो फिर हम गुण करते, हो जाता गुण नहीं, गुण तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि शेष घी असखी, सखी की घी संज्ञा होती नहीं, और पति के लिए कह दिया पति ही समास है, वह अकेले पति की भी घी संज्ञा नहीं होगी, तो क्या होता, फिर यण मात्र ही रहता और सख्य पत्य ये बन जाते। इसने नसी और नस के आकार को उकार कर दिया है बस, तो अस का बन गया उस, सख्यु पत्ति हो। तो ये हैं इसके उदाहरण। यहां एक प्रश्न ये भी हो सकता है कि यणादेश करने की क्या आवश्यकता थी, खी और ती कहते खितिभ्याम, ख्यात्यात ना कह करके खितिभ्याम खी और ती से उत्तर, फिर भी यणादेश करके कहा है। तो वहां पाणिनि ये भी कहना चाह रहे हैं कि जहां यण हो जाए वहां ये सूत्र नसी और नस के आकार को उकार करेगा। यदि कहीं ऐसी स्थिति आती है कि जहां पर यण हो ही ना पाए, जैसे सखी का कहा गया था कि घेषो घ्य सखी, अर्थात घी संज्ञा नहीं होती, लेकिन जब बहुरी समास करते हैं अन्य पदार्थ बन जाता है, या तत्पुरुष में भी जैसे अति सखी बनता है शब्द, या पति को ले लो, पति में ज्यादा स्पष्टता है कि समास है, वह समास में घी संज्ञा होती है, तो समास में घी संज्ञा होती है, सेनापति शब्द की होगी नहीं होगी, तो सेनापति शब्द की जब घी संज्ञा होगी और नसी नस ले आए हम, तो यहां पर सातवें अध्याय का सूत्र क्योंकि आगे आ रहा है, यण तो यहां हो गया, पर सूत्र पहले लगता है, तो पहले घी संज्ञा होकर के गुण हो जाएगा ना सेनापति को, सेनापति और आगे नसी और नस आ रहा है, तो सेनापति और आगे अस, क्या यहां पर यण हुआ? नहीं हुआ। तो खीतिभ्याम परस यदि ऐसा कह देते तो भले ही गुण हो गया है, वो ते भी ती ग्रहण करने से ही गृहित हो जाता स्थानीवत से, तो उस अवस्था में वहां भी ये सूत्र नसी और नस के आकार को उकार करने लगता। लेकिन पाणिनि ने पहले ही कह दिया कि जहां यण हो जाता है वहां पर ये सूत्र उकार करेगा, तो सेनापते है ऐसा ही बोलेंगे वहां पर, सेनापत्य हो नहीं कह सकते अब, इसलिए यण करके पढ़ा है इन्होंने। चलो अगला देखते हैं सूत्र, यह भी बहुत व्यापक सूत्र है। अतो रो रप्लुता दप्लुते। अब ये जो पूर्व पर्यो का प्रकरण ऋतवत पर जाकर के समाप्त हो गया था, फिर केवल पर को कहा गया था, ये भी ख्यात्यात परस्य यहीं तक है, बस एक ही सूत्र में। अब आगे जो दो सूत्र आ रहे हैं, क्योंकि इसके आगे तो प्रकृति भाव चलेगा फिर, अब है ना, संधियां कहीं तो रोकी जाएंगी या लगातार चलते रहेंगे, जैसे भ संज्ञा के प्रकरण में वो लोप का प्रकरण चलता है ना, तो फिर आगे प्रकृति भाव का प्रकरण प्रारंभ हो जाता है अंत में, कहां से होता है? प्रकृति काच से। ऐसे यहां पर भी प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि संधियां सर्वत्र नहीं होती हैं। और ये भी जो संधियां हैं सारी, इनके विषय में भी एक बार मैंने बताया था, एक वाक्य एक कारिका के रूप में था ना, कि ये संधियां स्वैच्छिक होती हैं, कहीं कहीं कोई चाहे ना भी करे, लेकिन कहीं अनिवार्य रूप से करनी होती हैं। तो मैंने लिखाया भी था तुम लोगों को कि संहितैक पदे नित्या नित्या धातु उपसर्गयो हो, संहितैक पदे नित्या नित्या धातु उपसर्गयो हो, आगे क्या था वाक्य, इनकी संहिता में और एक पद ही है अगर कोई समास कर लिया है वहां पर, और धातु और उपसर्ग में संहिताई के पदे नित्या नित्या धातु उपसर्गयो हो, आगे आकांक्षा वाली बात थी कि वहां आकांक्षा है तो करो नहीं तो मत करो। तो इस तरह से ये भी कहीं कहीं नहीं भी होती हैं। तो सूत्र है अतो रो रप्लुता दप्लुते अतः पंचमे क्वचनांतम, रोह षष्ठी क्वचनांतम, अप्लुतात् पंचमे क्वचनांतम, अप्लुते सप्तमे क्वचनांतम। यहां एक प्रश्न खड़ा होगा कि एक तो पीछे से हमने अनवृत्ति ले ली है अति की, ठीक है ना, वो आई रहा है अति एंगा पदांता दत्ति से, वो भी तपर है। इधर सूत्र में जो पंचम अंत अतः पड़ा है ये भी तपर है, तो तपर होने के कारण से ह्रस्व का ही ग्रहण होना है एक मात्रा वाले का एक मात्रा वाले आकार से उत्तर, और आगे भी एक मात्रा वाला आकार परे होना चाहिए। तो फिर ये अप्लुत ग्रहण करने की क्या आवश्यकता थी, क्योंकि अप्लुतात् पंचम अंत में भी अप्लुत बोला गया, फिर सप्तमी लगा करके भी अप्लुते कहा गया, यानी कि एक अप्लुत जुड़ेगा अतः के साथ में, एक अप्लुत जुड़ेगा अति के साथ में, तो प्लुत की प्राप्ति ही कैसे हो जाएगी, प्लुत तो तीन मात्रा का होता है, और जबकि आप तपर करके उसको एक मात्रा का बोल रहे हैं, ठीक है ना, तो क्यों है ऐसा। देखो प्लुत का विधान कहां होता है, प्लुत का विधान कहां किया गया है, आठवीं अध्याय में प्रारंभ होता है ना, वहां से वाक्यस्य टेहे प्लुत उदात्तः, और आठवें अध्याय का जो प्रकरण है त्रिपाद का वो तो पूरा असिद्ध प्रकरण कहलाता है। तो मान लो हमने वहां प्लुत कर भी दिया, और इस सूत्र के जब पास आएंगे और यहां अप्लुते न कहा जाए, केवल अतः इतना कह दिया जाए अतः और अति, तो उस अवस्था में जो प्लुत करेंगे वो तो हो जाएगा असिद्ध, तो इसको तो एक मात्रा का ही दिखाई देगा ना वो, इसलिए यहां पर अप्लुतात और अप्लुते ये कहा गया है। यानी कि यहां भले ही वो असिद्ध हो जाए लेकिन फिर भी उसको क्योंकि सूत्र निषेध कर रहा है, तो असिद्ध होने पर भी ये सूत्र वहां पर नहीं लगेगा, एक मात्रा का दिखाई देने पर भी नहीं लगेगा, क्योंकि एक मात्रा का है परंतु उसका नाम प्लुत हो चुका है। तो अप्लुतात् अकारात् उत्तरस्य, रोह रेफस्य, रोह रेफस्य का तात्पर्य रू का जो जब रेह बचेगा मात्र, उकार हटा करके अनुबंध है, अप्लुते अति परतः उकारादेशो भवति। अब यहां नहीं कहेंगे पूर्व प्रयोग स्थाने, भूल जाओ उसके लिए, तो रू के रेफ के स्थान पर उकार आदेश करेगा ये। यहां सूत्र में रोह पड़ा हुआ है, अनुबंध लगा करके रू में, रेफ में अनुबंध लगा करके रू, उसका पंजी षष्ठी में रोह, जबकि उत्व करना है केवल रेफ को, तो ऊ की कहने की क्या आवश्यकता थी, वह सूत्र बन जाता अतो रोप्लुताद अप्लुते, यही तो बनेगा ना फिर, रोप्लुताद, रो रप्लुतात न कह करके फिर क्या बनेगा, रोप्लुतात, यही तो बनेगा, और उस अवस्था में ये सूत्र के पद ही इसका उदाहरण बन जाता, स्वयं बन जाता नहीं रूप लुतात में तो अनुबंध लगा करके पढ़ा है। इससे क्या सिद्ध होता है कि पाणिनि उस रेफ को उकार करने के लिए कह रहे हैं जिस रेफ में पहले उकार अनुबंध था, क्योंकि अनुबंध रहेगा तो है नहीं, वो तो जाना ही है, उसको तो कहने से लाभ क्या होगा, चला जाएगा तो। लेकिन ये बताना चाह रहे हैं कि जहां उकार अनुबंध था अब चला गया है, उसी रेफ को उकार करना है, और जहां पर उकार अनुबंध है ही नहीं, रेफ में था ही नहीं, प्रातरग्निम मंत्र बोलते हैं नहीं प्रातः काल के लिए, प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम, तो प्रातरग्निम में कहां लग रहा है ये प्रातर इंद्रम, नहीं यहां तो नहीं, वो उसमें लगाएंगे, हाँ यही है प्रातर अग्निम, ठीक तो है। तो प्रातर और अग्निम इधर भी अप्लुतकार है, आगे भी अप्लुतकार है, बीच में आ गया रेफ, तो करेगा उसको उकार ये, क्योंकि वो उसमें उकार अनुबंध नहीं था, इसलिए रोह कहा है सूत्र में। और यही बात वहां भी लगती है भो भगो अघो अपूर्वस्य योशी में, वहां रोह कहां से आ रहा है, देखना क्या है उसके ऊपर सूत्र। अच्छा रोरी में कौन सी व्यक्ति है पदों में, पहले रोरी से ही लिमट लो ना रोरी में है, हाँ रोरी में है रह री, वहां रोह नहीं है, और रोह सुपी में क्या है, यदि केवल रेफ में षष्ठी होती रोह सुपी में तो क्या सूत्र बनता, रह सुपी, यही तो बनेगा ना, और वहां ऐसा ही था रह री, तो रोरी बोला हमने, यहां रह सुपी नहीं है, यहां है रोह सुपी, तो वहां भी उकार अनुबंध वाला ही रेफ लिया गया है, और यहां भी उकार अनुबंध वाला रेफ लिया गया है। तो वृक्ष शब्द उपलक्ष शब्द के आगे सुप्रत्यय ला करके और सस जुषो रू से जब रू कर लेंगे उस रू के रेफ को ये उकार करेगा। इस सूत्र के लगाने के बाद दो सूत्र अनिवार्य लगते हैं फिर, किसी अंधे व्यक्ति का निमंत्रण करने जाओ तो एक साथ में और आता है, आएगा कि नहीं वो कहे कि मैं तो आपको अकेले को बुलाया था, कि बुलाया था लेकिन मैं अकेले आ ही नहीं सकता दूसरे को तो आना ही पड़ेगा। तो ऐसे यहां पर है, ये सूत्र लगाया है तो अन्य दो सूत्र तो एक खरीदने जाओ तो एक साथ में फ्री में मिलता ही है ना बाई वन गेट टू एक खरीदो दो मिलेंगे, यहां तो बल्कि दो और साथ में आ रहे हैं, तो इसको लगाते ही तुरंत लग जाएगा फिर गुण करने वाला सूत्र आदगुणः। उसके बाद फिर एंगा पदांता देती, वो तैयार बैठा हुआ है, वो पूर्व रूप कर देगा। तो वृक्षोत्र प्लक्षोत्र अगला सूत्र जो आ रहा है उसको लगाने के बाद केवल एक ही लगता है दूसरा साथ में आदगुणः, ये लगाएंगे तो दो दो लगेंगे और। चलो अगला भी देखते हैं हसी च, हसी सप्तम में गुसनांतम च व्यपदम, हश प्रत्याहार बड़ा है या कि अश, अश बड़ा है क्योंकि अश के अंतर्गत आ गया है हश, और अश पढ़ा हुआ है वहां भूभगोपूर्व से योशी, तो वैसे देखें तो वो अश के अंतर्गत पूरा हर्ष आ गया है, तो ये तो सूत्र कहीं लग ही नहीं पाएगा फिर, क्योंकि जो शर्त इसकी है कि अकार से उत्तर हर्ष होना चाहिए, तो ये बात तो वो भी कह रहा है, बल्कि वो तो और ज्यादा बढ़ा के बोल रहा है, वो केवल आकार नहीं कह रहा है, वो कह रहा है अवर्ण से उत्तर, वो दीर्घ आकार को भी ले लेगा भो भगो सूत्र या नहीं, वहां है अपूर्वस्य अत पूर्व से नहीं है, ये सब बारीकियां समझ लोगे ना तो सूत्र बिल्कुल घुस जाएगा बुद्धि में ढंग से, नहीं तो ये बड़ी उलझन में रहते हैं छात्र कभी कभी, सारा पढ़ लेते हैं फिर भी कि ये क्या हुआ है? वो लगना चाहिए, ये लगना चाहिए, गहराई से विचार ही नहीं करते। तो वहां पर ह्रस्व दीर्घ सभी प्रकार के आकार हैं, लेकिन यहां ह्रस्व आकार जो बोल रहा है वो भी तो उसका क्षेत्र बन गया, तो इसलिए पाणिनि ने उसको कहा रखा कि चल तू बाधा डालेगा, तू इधर को आ जा इस क्षेत्र में, है प्रतिषिद्ध क्षेत्र में पहुंचा दिया उसको, तो असिद्ध प्रकरण में डाल दिया उसको, अब इसे कोई बाधा नहीं है, ये निर्बाध अपना कार्य करेगा। तो हसी पड़ता है, अतः उत्तर से हसी पड़ता है, रोह रेफस्य उकारादेशो भवति। तो पूर्व सूत्र से तो कोई विशेष संबंध नहीं है इसका, क्योंकि वो कर रहा है ह्रस्व आकार पर रहते, ये कर रहा है हर्ष पर रहते, लेकिन कार्य दोनों का एक जैसा ही, ये भी रेफ को उकार कर रहा है रू के रेफ को, और उसने भी रू के रेफ को ही उकार किया था। तो पुरुष हो याति या हसती या वदती, उसके बाद लगाएंगे फिर आद्गुण। तो यहां तक जो है ये संधि का प्रकरण पूरा हो चुका है। अब आगे कुछ सूत्र ये प्रकृति भाव के हैं, इनको देखेंगे, अब यहीं तक रोकते हैं अभी। प्रणोध्वनि ओ Oh.